الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. بعدكم حمد الله تبارك وتعالى أكم صليا ومجا ونكم تكيا السلام رسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Tulishia mara mwisho kwa taarifa ya Mama Aisha, tunasema لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. Na tuliweka kikomo hapo, tukasema tutakuja kuangalia faida za nje zinazozungumzia masala ya makaburi na watu wale ambao wanayajengea makaburi, jinsi wanavyoyatukuza na kuyaadhimisha. Tukasema wakuu wanaofanya haya ni masufi. Huwezi kukuta Ahlu Sunnah wal Jamaa ambao wanayajengea makaburi, Ahlu Sunna wal Jamaa ambao wanaijua sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha ukawa wanayajengea makaburi au kuwazika mashehe zao na wale watu wenye nafasi mbele ya jamii yao, kuwazika mbele ya msikiti. Huwezi kulikuta hilo kwa Ahlu Sunna wal Jamaa. Na wakuu wanaojulikana masala hayo ni masufi, ni masufi kwa sampuli zao zote. Hasa tulisema wamelirithi hilo kutoka kwa wakubwa wao wa kisufi kule Yemen na kwingineko. Tukasema tutakuja kutoa mifano ya masufi wa Yemen na wanavyokuwa wanaadhimisha makaburi na kuyajengea makaburi, ilhali wanakwenda kinyume na imamu wao wanaojinasibisha naye kwa uongo, alimamu Shafii rahmatullahi ta'ala alayhi. Katika maneno mazuri ya alimamu Shafii, huyo ambaye masufi wanajinasibu naye, katika maneno yake mazuri juu ya masala haya kujengewa makaburi ni yale ambayo yapo kwenye kitabu chake mashuhuri, kitabu kinachoitwa Al-Umm, kitabu cha alimamu Shafii Al-Umm, mjilid wa kwanza ukurasa wa 107, ukurasa wa 277. Anasema alimamu Shafii, kabla ya kuzungumza masala ya masufi wa Hadhramaut, tuangalie Imam Shafii anasemaje, ni ipi mawkifu yake juu ya kujengea makaburi. Imam Shafii mwenyewe anasema, wa qala al-imamu Shafii رحمه الله تعالى ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة. قال الراوي عن طاووس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تبنى القبور أو تجصص. قال الشافعي وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها فلم أرى الفقهاء يعيبون ذلك. أسمع الإمام الشافعي سجاؤنا مقبوري يا صحابة المهاجرون ولا سجاؤنا مقبوري يا صحابة الأنصار يمتي وجف لزنب علمان يجف. Tukasema jaf ni chokaa, hatujaona makaburi yao kupakwa rangi wala kupakwa chokaa, na amesema mpokezi kutoka kwa Paulus kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza makaburi yasijengewe na mshafiri wala yatipakwe jasho. Kisha akasema Imam Shafi'i, wa qad ra'aytu min al-wulati, niliwahi kuwaona baadhi ya viongozi, niliwaona baadhi ya viongozi ambao walikuwa wakiyavunja makaburi yaliyojengwa Makka. Niliwaona ni viongozi wa nchi wakivunja makaburi yaliyojengewa, naamrisha makaburi yaliyojengewa yavunjwe. Anasema tena sikumuona yoyote katika wanaozuoni ambaye hilo amelitia dosari. Sijaona katika wanaozuoni ambaye amelitia dosari jambo hilo, kwamba nyinyi acheni hayo, haifai. Huyo ni Al-Imam Shafi'i katika kitabu chake Al-Ummu jildi ya kwanza ukurasa wa 275. Na anasema mwanazuoni wao mwingine, waliosikia majina yao wamfuate mwenzio. Na amesema wanachuoni Ibn Hajar al-Haytami katika wanachuoni wakubwa wa madhhabi ya Imam Shafi'i ambao hutegemewa na masufi hasa wa Yemen na kwingineko. Qala Ibn Hajar al-Haytami katika kitabu al-Fatawa al-Kubra, alipokuwa akijibu swali ambalo hufungamana na maudhui hii, أرسم المنقول المعتمد كما جزم به النووي في شرح المهذب حرمة البناء في المقبرة المستبلة، فإن بني فيها هدم، ولا فرق في ذلك بين قبور الصالحين والعلماء وغيرهم. كتب الفتاوى الكبرى جلد وقيل وكراسة وقبنا السابع Daru al-Fikr. Anasema al-manqul al-mu'tamad, yaliyonukuliwa katika maneno ambayo yanategemewa kama alivyopitisha al-Imam an-Nawawi. Anamzungumzia mwanazuoni mwenzake al-Imam an-Nawawi fi sharh al-Muhadhab juu ya mas'ala hayo ya kujengewa kaburi. حرمة البناء في المقبرة المستبلة، وحرام وكجنجوا مكابوري يليوكو كن مكابوري يويني. المقبرة المستبلة نيال مكابوري أنبارو واتو زكيانا كالتمين وهذا. فإن بني فيها كما لتجين وكابوري كالتما كابوري هايو هلما بس لبنجوه لكابوري، ولا فرق في ذلك نوالا هكونا تفوتي كتك حكمه بين قبور الصالحين بين يا مكبور يا وجويمة والعلماء نما الشيخ نوى نوصوني وغيرهم نوى سيوك وواو بوت حكم نموجة مكبور يتفوجين وقنيه تهمهزو قوهون جواه. Paka akafika katika inara akasema, wa kam ankara al-ulamau ala bani kubbati al-imam al-shafi'i rahimahullahu ta'ala wa ghayriha, na mara ngapi wanawazuoni wamekemea kuwakemea wale waliotaka kujenga kubba juu ya kaburi la al-imam al-shafi'i. Wangapi katika wanawazuoni wa madhehebu hii wamewakemea wale waliotaka kulijengea kaburi la al-Imam al-Shafi'i na mengineyo, wakafa bitasrihihim fi kutubihim inkara, na imetosha kule kuyazungumza masala haya kwa uwazi kabisa kwenye vitabu vyao yametosha hayo kuwa ni makemeo kwa mambo ya kujengea makaburi ya sana. Na amesema tena katika sehemu nyingine, al-Imam Ibn Hajar al-Haytami anasema yahrumu bina'u al-qabri fi al-maqbarati al-mutabbara, haramu kujenga makaburi, haramu kulijengea kaburi katika sehemu yenye makaburi ya wengi, haramu. Mpaka akasiba kusoma na akapakata kwa tayari mahali shahi. ووجب على ولاة الأمر هدم الأبنية التي في المقابر المستبدلة, نواجب كبيرونغوز وانشي كيابونجنا كيابوموا مكابوريا ليجنجيوا. ولقد أفدى جماعة من عظماء الشافعية نوالتوا فتوى وقو كبيرونغوز ومذهب الإمام الشافعي بهدم قبة الإمام الشافعي, لبنجو للقبة jengo ambalo limewekwa juu ya kaburi, livunjwa lile kubwa lililokuwepo juu ya kaburi la Imam Shafi'i, hata kama kutakuwa na pesa nyingi zimetolewa na dinari nyingi juu ya kulifanikisha hilo. Anasema al-Fatawa al-Kubra, kuna al-Fatawa al-Kubra ile ya pili kurasa 25. لأن عندما كان أنفواتي الإمام الشوكاني تبقى شرهياتي في شرهي شعديث علي بن أبي طالب ثم الفمانبية ولا أسيوني كبوري أمبالا لما ينوليوا إسفقوا لتوزيش إلى علي. هذا كما فيه أن السنة فتك حديثه كما سنة أن القبر لا يرفع رفعا كثيرا كما كبوري هل يرهسيك ينوليوا مينوكم كبوة من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير الفاضل, فسنا تفوتيشا كاتي يلقوا انا فضلا نشيو ميولي انباي هلقوا ايبو اولي عاري اولي شيخي اولي مفتي اولي ناني واسبا كبوري هذا تشوى يا وساوى. والظاهر نظاهر الادلة الذين تجريدوا ان رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم, kuliinua kaburi kwa ziada iliyoruhusiwa kwa saizi ambayo imeruhusiwa, ukaliinua kaburi ukapitisha saizi hiyo ambayo haijakubaliwa kisharia, muharramun, jambo hilo limeharamishwa. Naelezo yako mimi huku nyuma, mmoja katika waja wema عمرو بن شرحبيل ابو ميسر الهمداني انا اوصي وقت نسيف ميمي كابوري لانغو مسلينوه فاني رأيت المهاجرين, ميمي لوهون مهاجرين مصحابة ومكة وليوهام مكتوك مكة يكرهون ذلك وكنشكية جمهيلو. نسيف ميمي عمرو بن شرحبيل مسلينوه كابوري لانغو لوهون مصحابة وكنشكية هاي مامبو. أثر هي من يتوكيها الإمام ابن سعد في الطبقات جلد وسيطة وقراصة من موجنا نام من أثر صحيح أن يسيش الإمام الألباني كتكا تحذير الساجد وقراصة وتسنا نام تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد وقراصة وتسنا نام هنا أثر صحيح وبه السبعين نسمع لكيفا مسلينوه قبول لانبو hakika mimi niliwaona masahaba wakichukia jambo hilo. Pia masahaba waliofanya haya ilipokelewa riwaya kutoka kwa Thumama ibn Shufi al-Hamadani أبو علي الأصبعي أبالك ونزيل الإسكندرية ألي شكية قد تمجيه الإسكندرية na alifariki katika khilafa ya Hisham kabla ya miaka 20. Tarjama yake iko kwenye At-Taqrib ukurasa wa 189, tahqiq wa Abi al-Ishbal. Anasema huyu Uthmana, kunna ma'a Fadala au Fadala bin Ubayd, tulikuwa pamoja na sahaba Fadala bin Ubayd biardhi Rum, katika nchi ya Roma, ardhi ya Roma, mji wa Biraudat. Fatuupia sahibu lana, mmoja katika sisi akafariki tukamzika. Fadala bin Ubayd akaamrisha lile kaburi litawazishwe liweke sawa, lisiunuliwe kadiri ya saizi ile ambayo inahitajika, ambayo saizi hii wanasema al-ilm ni kwa makadirio ya shibri moja, na ni ule mchanga uliotoka kwenye kaburi lake tu, hakitoongezwa kitu kingine juu. Kisha alipoamrisha kaburi liweke sawa, lisiinuliwe kwa kadiri ya saizi hiyo, akasema Fadala bin Ubayd, ambaye ni sahaba radhiallahu anhu, Fadala bin Ubayd ibn Nafi ibn Qais الانصاري الاوسي الهضوريه لكذلك الاخوانه لجاء اهدي ارسانا سمعت رسول الله للمسكية امتنع الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتصويتها اكي امرشا سؤالا لكتوازيشا صاوة كبولي يعني كويفا صاوة كتكا للي تتكير السيد الانباري مكباليكا في الشريعة سيد يبهيو سيد يولي مشانغواكي نولونغواكي تو وليسوكا كتكبولي لاكي ama kuongeza mambo mengine tofali au kadha, hilo amelikataza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayeb, na ziko atawingine nyingi kimsoma zote tukuchukua wakati. Tayeb, kuzungumzia wale tunataka tuwazungumzie masufi ambao wanawaadhimisha wafuao wao na kuwajengea makaburi na kuyajengea makaburi ya mashaikh zao, jambo ambalo kama limerithiwa mpaka na masufi wa East Africa na kwingineko. أنا صاحب الكتاب هيك الصوفية في حضرموت نشأتها أصولها آثارها عرض ونقد أمين بن أحمد بن عبد الله السعدي. أنا كما البناء على القبور واتخاذها مساجد كيجنجيها مقبول مطلب يقيل مطلب الثاني نقيجنجيها مقبولها وانسيني كتك لذعبانا تمهيد. تعتبر حضرموت من أكثر محافظات اليمن تشييدا للقبور وبناء القبب عليها، إن لم تكن أكثرها، لا تكاد تذهب إلى مدينة أو قرية فيها إلا وتجد قبة أو مشهدا. مقوى حضرموت قد كان مقوى يعلن وزنغتيوة ومن مقوى أما أنغوزة ويجنغ مكبوري ويجنغ مكبوري na kuyajengea kubba. Ni katika mikoa ambayo inaongoza, hutopita mji katika miji ya mkoa huu au kijiji katika vijiji vya mkoa huu isipokuwa utakuta kwenye makaburi kuna kubba, jengo kubwa limejengwa juu ya kaburi au mashahadi. Anasema baada ya tashhid lilkuburi almuazzama, ujengaji huu wa kujengewa makaburi haya ambayo yanatukuzwa, yaani wanatukuzwa waliozikwa kwenye makaburi haya, utakuta baadhi yao rafauha anil ard, wameinua saizi ya juu kabisa na wakayajengea, na wakaandika juu yake ismu almayyit, jina la maiti na tarehe ya kufa kwake, wama ila dhalika min almukhalafati shar'iyya, na yasiyokuwa hayo katika mambo ambayo yanakhalifu sheria. Wakad naha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, ila hali tunaona kwamba mtume amekataza sallallahu alayhi wa sallam suala la kuyajengea makaburi na kuyajalia makaburi hayo kuwa ni sehemu ya ibada. Akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, ala wa inna man kana qablakum kanu yatakhidhuna qubura anbiyaihim wa salihihim masajid, eleweni kwamba hakika wale waliotangulia kabla yenu Mayahudi na Manasara walikuwa wakiyajalia makaburi ya manabii wao na watu wema wao kuwa ni sehemu ya kutekeleza ibada. Ala fala tattakhidhu alqubur masajid, hivyo basi msiyafanye makaburi kuwa ni misikiti. Fa inni anhaakum an dhalik, hakika mimi nakukatazeni suala hilo حديث الرسالة الإمام مسلم كتبهياته كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المسجد على القبور وكراسة وميانبيل نكون من أنه نمباري ميتان ثلاث النبيل لا تسمعنا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد إلا الله وسيجاليه قبر الله هو نمزيم وانباو نعبديوا na akamuhusia Ali bin Abi Talib akamwambia alla tad'a qabran mushrifan illa sawaita wala tinsalan illa tamasta usiona kaburi ambalo limeinuka isipokuwa litawajishe vunja vunja kadhalika usione sanamu au picha isipokuwa haribu haribu anasema na inawezekana kukusanya sababu kuu zilizopelekea watu wakawa wanaeleza makaburi jambo ambalo limewapelekea wengi katika watu wakaingia katika shirki hii na bila akama hizi tutakusanya au tutakusanya sababu kuu katika haya yafuatayo sababu ya kwanza iliyopelekea kupatikana munkari huu alghuluu fi salihin kufituka mipaka katika kuwaheshimu na kuwaenzi waja wa Allah wema na ila hadi tunakuja dalili nyingi katika Qur'ani katika sunna ambazo zinakemea na kukataza suala la kuwapenda watu mpaka tukapituka mipaka faqad hadharana rabbuna anatuhadharisha mwana wetu Allah amushabahat ahli alkitab juu ya tusifanane na ahli alkitab akasema subhanahu wa ta'ala katika surah an-nisa aya 171 ya ahli alkitab la taghlu fi dinikum Enyi ambao mmepewa kitabu msipituke mipaka msifanye huluu katika makunzo ya dini yenu wala takulu ala Allah illa alhaq na wala msiseme juu ya dini ya Allah isipokuwa ile haki wale wakuja nayo mitume msipituke mipaka katika makunzo ya dini yenu na sisi katika makunzo ya dini yetu tumeambiwa tuwapende watu kwa kadiri ya imani zao kadhalika tusiwainue zaidi ya manzila na daraja waliopewa na sharia miongoni mwa hao umekatazwa kushiriki sharia usiliinue kaburi zaidi ya makadirio yake na ukifanya hivyo umelifanya lile ambalo wamelifanya ahli kitabi wakakatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala suala la kutuka mipaka na imethibiti hadithi katika sahihi kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anasema sami'tu Rasulullah nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akisema la tutoruni msinisifie mkapituka mipaka kama atarat an-nasara ibn maryam kama vile wakristo walivyomsifia mtoto wa maryam wakatupa mipaka wakamwita mtoto wa Allah wengine wakasema ndiye mola msinisifie mimi muhammad mpaka mkapituka mipaka fa innama ana abduhu hakika si jinginelo mimi ni mja wake tu فقولوا سنيني عبد الله محمد من جوا الله ورسوله ننمت نوافي نسيتتوك مفاقا كنينوا زيد يا منزل يانبو نميوبيو ثانيا سبب يقين إذا تلكيا واتوكيهية تتبدع هذه الشركيهيز توجيهات ومكبور وكيينوا تفشي الجهل بشرع الله تعالى نقول كزداء نكوينيا فوجينغا وتكتكتجوا شريعة الله تبارك وتعالى نيوجينغا نسببكو وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوقوع ذلك ما يبحال تنعونك كما فوزه ونمتون صلى الله عليه وسلم تياري أليش خبريشا قام بسؤال هيلي نجم هيلي لتكجا فتكانا قام بواتا تكجا فوه موجينغا وتاس شريعة أو التوفار شريعة أكسامة التعديل عليه تاج الإمام البخاري na muslim wallahu li muslim arakana mtume sallallahu alayhi wasallam inna allah la yaqbidu al-ilma intifa'an yantafi'uhu min an-nas hakika allah tabaarak wa ta'ala hayadoshi ilmu yake kwa kuibua kutoka katika vifua vya watu allah anapotaka kuiondoa sharia haiondoi sharia kwa kuitoa katika vifua vya watu kwamba walikuwa ni mashaikh wameamka asubuhi hakuna ambacho wanakifahamu Allah haitukui ilmu yake kwa mtindo huo walakin yakhidhu al-ilma biqabr al-ulama ana itukua ilmu yake kwa kuwatukua wanawazoni wa kweli hata ila lam yatruka alima mpaka ifikie haachi hata alimu mmoja wa kweli itakadha an-nasu ru'usan juhala watu watawatafuta watu wajinga fasuilu wataulizwa hawa watu wajinga fa'ata watatoa fatwa بغير علم فصير علم فضلوا وأضلوا وتفتيها ويفوجزها نواتفتيزها والزواه كل أجنبا نتكت سباب أنباغ من فلكيا واتك يجنجيا مكبوري نقيا عظيمش ويويتا كالتمسيس ما هي نقول لسباب كوب moja kati ya mashaka fulani wa msikiti fulani hapa Yakoo, ambao msikiti huo ndani yake kuna makaburi matatu, mbele ya msikiti kuna makaburi matatu. Anafuatwa na mmoja kati ya mashabab ambaye ananihadithia mimi huyo shabab huyo shab kwamba nimemuuliza yule shekh, mbona ameweka makaburi hapa kwa msikiti? Yule bwana akanambia, mbona Maka kuna makaburi, mbona kwenye msikiti wa Maka kuna makaburi? Yeye akasema Maka, lakini kusudi lake katika msikiti wa Madina, mbona Maka kuna makaburi na watu wanasali kwenye msikiti? Kwenye kaburi aliko Maka liko wapi? Madina. Na kusudia kaburi la Abu Bakar na Umar na kabla yao bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam liko ndani ya msikiti wa Madina. Na kujaribu kwamba alikosea kusema Maka, alitakiwa aseme Madina. Hiyo bado inadhihirisha ujinga wa kutofahamu sharia. Asli ya kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam ambalo kwa sasa liko ndani ya msikiti halikuwa ndani ya msikiti. Asli yake lipo katika chumba cha mke wake mama Aisha radhiallahu anha, kwenye nyumba ya Aisha, ndani ya chumba cha Aisha alichokuwa akilala na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika pale kwa kuwa yeye ni nabii na manabii huzikwa pale pale walipofia, na nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kiwanja chake si kiwanja cha msikiti wa Madina. Kiwanja cha msikiti wa Madina ni cha mayatima wawili ambao wamekitoa wakfu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwamuru Abu Bakar Siddiq awalipe wale watoto, awalipe juu ya kiwanja cha msikiti wa Madina. Yeye ana makazi yake, kiwanja chake kimepakana na kiwanja cha msikiti. Hivyo kwa yeye katika pale kwenye lile kwenye kile chumba cha mke wake Aisha, utasema kwamba katuko ndani ya msikiti? Je, katika kwenye kiwanja cha msikiti? Hakuziko ndani ya msikiti wala kuziko kwenye kiwanja cha msikiti. Na hii ndio fatwa ya baadhi ya Ahlus Sunna kwamba ikiwa msikiti umepakana na kaburi, baina ya kaburi na msikiti kuna tofauti ya viwanja viwili. Kiwanja hiki ambacho kiko jirani na msikiti, kiwanja ambacho kuna kaburi cha mtu mwingine. Msikiti huu kiwanja chake kinajitegemea, kaburi vile halipo kwenye kiwanja cha msikiti. Inafaa kuswali katika msikiti huo. Kadhalika hata kama imepakana yaani kaburi na msikiti kwa mita tano, mita nne, mita kumi, kadhalika kaburi likuwa kwenye kiwanja cha msikiti, baina yake kaburi hilo na msikiti, baina ya kaburi na msikiti kuna mita hamsini, haifai kuswali. Haifai kuswali. Kwa nini? Kaburi limewekwa katika hifadha ya msikiti, limewekwa kwenye kiwanja cha msikiti ambapo hakijatenganishwa baina ya kiwanja hicho na kiwanja hicho, ni kiwanja kimoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam kazikwa kwenye kiwanja chake, msikiti una kiwanja chake, kiwanja cha msikiti kimepakana na kiwanja cha nyumba za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kazikwa humo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kazikwa humo Abu Bakar, kazikwa humo Umar. Hali ilibaki hivyo tangu mwaka wa 11 anazikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anazikwa mwaka wa 11 hijiria, mwaka 12, 13, 14, 30, 35, 40, 45, bado kaburi na kiwanja cha msikiti ziko tofauti. Mpaka katika mwaka 88, mpaka mwaka ngapi? 88 ndipo mtawala asiyekuwa sahaba tabi'i ambaye makao makuu yake yako Damascus anaagiza kumwagiza alwali wa mji wa Madina, alwali wa mji wa Madina, gavana wa mji wa Madina ambaye kwa kipindi kile alikuwa ni Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ambaye baadaye alikuwa khalifa na yeye. Umar bin Abdul Aziz. Ingiza kaburi na jumba la mtume ndani ya msikiti, tanua msikiti. Wakati msikiti kabla ya kuamrisha yeye huyo Umar nani huyo Al-Walid, mfalme wa khalifa alikuwa ni Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Kabla ya yeye huyo Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan kuagiza agizo hili la kutanuliwa msikiti, kabla yake ulishatanuliwa, ulishatanuliwa awamu moja wakati ya Umar, au kwa mara ya pili, mara mbili wakati wa katika awamu ya Uthman. Abu Bakar hakuvunja msikiti wala hakutanua katika zama zake, ulibaki vile vile kama Mtume SAW. Umar alitanua msikiti, watu walikuwa wengi wanakithiri mara moja katika uhai wake mpaka kafa. Uthman alitanua mara mbili radhiallahu ta'ala anhu. Umar alitanua kwa mara ya kwanza hakuvunja upande wa mashariki ya msikiti ambao ndio upande wenye kuelekezana na nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuvunja, kavunja pande nyingine za msikiti. Kadhalika Uthman, utanuzi wake mara ya kwanza hakuvunja upande ule wala hakuingiza nyumba za Mtume ndani ya msikiti, kauacha ukuta uko vile vile. Ametanua pande nyingine mara ya kwanza. Mara ya pili alipofanya utanuzi hakuugusa tena upande wa mashariki ya msikiti wa Madina. Kwa Umar hakuliingiza kaburi la Mtume ndani ya msikiti wala nyumba za Mtume ndani ya msikiti. Kadhalika Uthman mara ya kwanza hakufanya hilo, wala Uthman mara ya pili hakufanya hilo. Walikuwa hawaelewi, hawakuwa wakielewa kama Umar aelewi ninaingiza, Uthman hakuelewa ninaingiza, Uthman hakuelewa tena kwa mara ya pili nitaingiza. Na ilipokuja amri kutoka kwa huyu khalifa Al-Walid bin Abdul Malik, kabla ya kutekeleza amri yake, gavana wa mji wa Madina alikusanya jopo la mashehe wa Madina, jopo hayatul ulama, sio hii haya ya Tanzania, haya mbovu, kawaita hayatul ulama, jopo la wanazuoni. Nasemaje? Al-ilmu miongoni mwao alikuwepo mbora wa matabiini Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, gogo la mji wa Madina. Wakasema hapana, hapana, waliuacha huo ukuta bora kuliko yeye. Halafu kubaki nyumba za Mtume katika hali hii ni jambo zuri, waje ambao watakuja baada yetu waone nyumba ya Mtume wao jinsi gani alivyokuwa ameipa mgongo dunia wapi alipokuwa akiishi, waone kibanda chake. Hawa wanayasema, wakakataa wanaozuni. Nikarudi jawabu kwa khalifa Shamu kule kwamba wanaozuoni wanakataa. Akaleta amri ya pili, nasema vunja, manake unataka amtaki, vunja. Nani wanaozuoni? Mabavu ya utawala yakafanya kazi, ukavunja ukuta wa upande wa mashariki. Sisi mashariki yetu bwana, tukua mashariki yetu iko huku, tukua Madina kibla tuko huku, uwa upande gani? Kusini. Ukiwa Madina kwa usawa wetu kibla kiko kusini, na maana yake upande wa mashariki uko wapi? Uko huku. Hali muhimu, ukielekea huku huku mashari tawfiatu sharikia kwa huku upande huku, na ndipo upande wa kaburi la Mtume sala ya sana. Kwa wewe unaelekea huku kusali, kaburi liko huku kushoto kwako. Ukiwa uko ndani ya msikiti wa Mtume wa Madina, kaburi liko upande wako kushoto, makaburi yale upande wa kushoto. Nasema vunja, wakavunja. Abu Sida marazoni huyo madhehebu ya Imam Shafi, ambao hawa ambao wanajengea makaburi kwenye misikiti wanajinasibu na madhehebu ya Imam Shafi, kiongozi wao alimu wao Ibn Kathir anasema haya kwenye Albidaya wa Nihaya, kwenye kitabu chake Albidaya wa Nihaya, matukio ya mwaka 88 hijiria. Katika matukio yake ni hivi, walilia watu wa Madina baada ya kuona kaburi limeingizwa msikitini, wakaangua kilio, wakalia. Na inasemekana kile kilio cha watu wa Madina kiliwakumbusha watu kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini wanalia watu wa Madina? Kwamba wanalia kwa sababu, kwa hiyo wanalia, kwa hiyo wakufurahi. Katika hilo pia kuna mantiki. Kwa hiyo nilikuwa nakuambia ujinga miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea kujengewa makaburi na kuadhimishwa ni ujinga, kuto kuielewa na kuifahamu sharia na makusudio yake, kama alivyokuwa akijibu huyu imamu wa msikiti mmoja hapa Kariakoo kwamba Maka kuna makaburi, watu wanafanya sote msikiti huu. Kwa hiyo hadithi hata tarehe na historia ya kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam سبب وفاته اتباع علماء السوء وتقليد الآباء وفواتا ونوصول ووه ونوصول ووه وطفال وفواتا ناسؤال لقوائد وزيه هذه نرى من ينقل ما سبب وما هي نينكم وتتوجوز تهافا بابا وانقوا عن الفنيهيل غارهم بابا وانقوا عن الفنيهيل مارهم شيخ فلان الفهان يلمه kwa itibahu ulama isu kuwafuata wanawazuoni waovu na kuwaiga wazee wazazi. Na kwenye Qur'ani imekuja ya kila lahu mutabi'u ma anzala Allah, wakiambiwa fuateni yale ambayo Allah kateremsha, wao husema tunafuata yale ambayo tumewakutana nayo wazee wetu. Allah anawauliza hata kama wazee wenu walikuwa hawana akili, hawaelewi, walau kana abahum la yaqiluna shay'an wala yahtadun, hata kama wazee wenu wakiwa hawajui wala hawana hidaya juu ya jambo hilo linalofuata. Rajian, jambo la nne, itibau al-a'da' fi dhalika wa suluk turqihim. Itibau al-a'da' fi dhalika wa suluk turqihim, kuwaiga maadui pia, maadui zetu manasara na wakristo na mayahudi, na kupita katika njia zao. Hili jambo wanalifanya manasara, wanaweka makaburi ya viongozi wao wakuu wa ibada katika makanisa yao na majumba yao ya ibada. Waislamu nao wakaiga hayo, na Allah anatuambia kwenye Qur'an katika sura al-Baqara aya 120, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, hawezi kuwa radhi na wewe Muhammad, mayahudi wala wakristo hawezi kuwa radhi mpaka dini muige na mfuate nyenendo zao. Leo hii baada ya Waislamu wanawaiga maadui zao katika njia zao wanazozipita. Na imethibiti hadithi katika Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, latatabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu jifra dabbin latabi'tumuhum. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن انتم نسمى صلى الله عليه وسلم قد في حديث وحقيقة امتعيقا نمتفواتا انجيا زوالي وليوفيتا قبل ايدي شبري وشبري شبري لفيمة الى لهيك انطرت الى لهيك هيري شبري قلوا تفواتا نمتعيقا شبري وشبري ذراعا هي وكيرابه ذراعا بذراع ذراع وذراع hata lau dakhalu juhra dabbi, hata hao mnawafuata na kuwaiga, mnapowaona wameingia kwenye mashimo ya furukenge, lattaba'tumuhum, na nini nani pia mtataka mtumbukie huko huko. Hata kama katika jambo ambalo haliwezekani mtataka liwezekane. Masahaba wakauliza, unakusudia Wayahudi na Wakristo? Akasema faman, nani wengine zaidi yao? Kwa hiyo hii Mayahudi wanazikana ndani ya mahekalu yao, kadhalika Wakristo wanazikana katika makanisa yao, wale viongozi wao wakuu wa ibada, na hayo hayo Waislamu leo hii au baadhi ya Waislamu leo hii wanayafata yale ambayo wametutahadharisha nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. نصوصي أمات تنجلشة يويا بناء صوفية حضرموت للقبول واتخاذها مثال يويا مصوفي وحضرموت يجنجي مكبوري ويجنجي مكبوري هاو المسيحي وقتقريد البنزار وتهاو حضرموت مصوفي ومبيتا كتكا نجيا ذا قوم أول واتو أمام سنة لوتحذريشة وسوقواته صلى الله عليه وسلم واتخذوا قبور أوليائهم مساجد نوكاجالية مكبورية موالي واو مشيخ داو نمشريف واو كون مساجد نوكاجالية وقبة جو ياكي قبة جلوة مولي ناكوة جو يا كبور وقتل هذا مشهد والمزارات كون سهيم لكفن زيارة وكيكا بيتي ودنشي أنتو كما يقول na wale kaja wana wa historia wanaoizungumzia Hadramaut kwamba kubba la kwanza ambalo limejengwa juu ya kaburi ni lile ambalo limejengwa katika mji wa Tarim. Tarim awal kubbatin bunyat li madinati Tarim, kubba la kwanza ambalo limejengwa juu ya kaburi la sharifu katika mji wa Tarim lilikuwa ni lile kubba lililojengwa juu ya kaburi la Mas'ud ibn Yamani. Mas'ud al-Yamani al-mutawaffa aliyefariki mwaka 648. Huu mwaka gani hijiria? Huu mwaka gani? 1435. Huu ni mwaka 648. Karne ngapi? Karne ya saba. Kwa kubba la kwanza katika mji wa Tarim ni kwenye kaburi la Mas'ud ibn Yamani aliyefariki mwaka 648 karne ya saba, ambaye amelijenga hilo kubba juu ya kaburi la huyu Mas'ud ibn Yamani ni mtoto wake anayeitwa Umar bin Mas'ud bin Yamani. ثم بدأ بناء القباب بعد أن انتهت دولة الإباضية. كشا كان لديا كجيه ومقبة يويا مكبوري بعد كسمبرتك دولة وإبادي ولكوك كل مإبادي إلي كسمبرتك دولة وإبادي واتوا كأنك تنا كجيه كجيه كجيه مكبوري يويا مقبة sababu maibadi katika akila zao wanakataza mambo hayo ya kujengea makaburi. Ni kweli eh? Nani Sufyan maibadi wajengea ni makaburi? Allahu alim. Sabuniyatu kubbatu Umara ibn Abdillahi ba Makhrama, likajengwa pia kubba kwenye kaburi la Umar bin Abdillah ibn Makhrama katika mashiko wa Masufi mwaka 952 hijiria katika mji wa Sayun, katika mji wa Sayun katika mkoa wa Hadramaut mwaka 952 Sayun. Karne ngapi hiyo? Na 952 يا كومي. وتوالت القباب بكمل فبنيت قبة الحبش ناقل لي مقبة كجين وجوية مكبولية مشريف لكين وقبة قد تقبول إلى علي الحبش. الحبش وانا امتاج الثانى مصوفه ماتا اسمو جمعتات ثلاث نتات هجرية خيرنا يكمنا غير ركم من النه. هلو في المجنة قد تمجهوه وسيئون وهكذا توالى نهذه بذيب ولبوالرية وجنز وكجنة ومقبطة جوية مكبولية مولي في مدن وقرى حضرموت قد كميجنا في تنبودي دي مكوى وحضرموت. هذا رجيها katika kitabu taarifatun tarikhia تعريفات تاريخية عن وادي حضر موتى، عن وادي حضر موتى لعبد القادر بن محمد الصبان. أقرأت وقومي أنا كما نجاو لقيل إليه مقبولي limepatikana katika mji wa Hadramaut tangu karne ya 7. Limeanza kwenye karne ya 7 kama tulivyoona mwaka 648 karne ya 7. Kaburi la nani hilo la Mas'ud ibn Yamani. Na kabla hapo halikuwepo jambo hilo wala mjora kabla dalika. Na kabla hapo halikuwa likijulikana jambo hilo la kujengea makaburi, halikuwepo. Ndio kwenye kitabu chao Masufi Al-Mashra' Ar-Rawi. Ndili ndio kwanza ukurasa wa 181, pia ukurasa wa 186, pia 193. Pia rejea kitabu Misbahul Anam ukurasa wa 30 na ukurasa wa 43. Pia rejea kitabu Tadhkirun Nas ukurasa wa 194, ukurasa wa 206, ukurasa wa 219. Kama haya mambo yalikuja kuanzia kwenye karne ya 7. Kabla hapo jambo hilo halikuwepo katika mji wa Hadramaut kuyajengea makaburi ya mawalii na mashariki na wengineo. Na mafuko ya Hadramaut wakayajengea makaburi mengi baada ya hapo. Kama atakaji tajitarjama au likida haji mashayikhihim au awliyaihim illa wadhukira annahu bunya ala qabri famuyiza wa annahu biziyara ma'mur au annaha bunyat alayhi qubbatun kabira ta'aluha al-anwar wal-barakat wa ghayri dhalik من خرافاتهم التي لا حد لها حتى أغروا الجهل وضعاف الإيمان فأعتقدوا أن صاحب هذه القبة له منزلة وشان فعظموه ثم عبدوه من دون الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا كما كتبت ترجمة يروت يموت فتك مشتتار ترجمة كم تمزيه وموت مفلاني لذلوة مفلاني alifanya haya, alifanya haya, alikufa huyu, alifikwa. Hutokuta tarjama ya mmoja katika mashehe zao na maalii wao, ila utakuta katika tarjama hiyo itatajwa kwamba na kaburi lake lilijengewa kubwa, kaburi lake lilikuwa likifanyiwa ziara sana, limejengewa kubwa kubwa, taaluha al-anwar, kubwa lile ambalo limejengwa juu ya kaburi la walii huyo, juu yake kuna nuru, kuna baraka. وغير ذلك من خرافاتهم ما يسيو قوى هايو كتما مبو يو يكي خرافي أمبارو حيانا كي كومو ولا سمع هايا ونسمع هايا مطاقا وقا ودنغاني نكو وغولي وجينغا نواتو وني إيمان ضعيف وكي تكيدي فما من يقبى هيلي يعني ميت يليسيك أمبارو جوياك كنا هيلي قبى بذا أشاكه الميت أنا دراجة أنا هذه قبى مبري الله سبحانه وتعالى matokeo yake kwa kuwa ni wajinga hawa watu, fahadhamuhu, wao sasa wakawa wanamadhimisha, wanamtukuza. Thumma abaduhu min duni llahi taala, mwisho wakaja kumwabudu badala ya Allah tabaraka wataala. Wala haula wala quwata illa billah. Haya anasema washerif kibahu llahu taala. Akataja maneno ya Sheikh Muhammad bin Salim al-Bayhan rahimahullah, anasema wa min ashirki taadhimu lqubur, na miongoni mwa ushirikina ni kuyatukuza na kuyaadhimisha makaburi. Shirki ambayo inawafitinisha wengi katika Waislamu pande zote za ulimwengu. Hata banau alaiha alqubab, mpaka wakayajengea makaburi hayo makubwa kubwa. Na nyingi kwa mfano kubwa, na kwa mfano wa mathalan tena katika msitu wa Manyema juu yake kuna lile jengo kubwa limekaa kwa mviringo. Unajua lile? Jaribu lile kama lilijengwa juu ya kaburi la walii. Au jengo kubwa ambalo kama litajengwa juu ya kaburi la walii. Na linakuwa na milango na madirisha na mengine. Wakajengea makuba. Wakajengea tenti. Wakajengea tawabit. Watafu biha. Wakawa wanatufu kwenye makaburi hayo, wahajju ilaiha, na wakawa wanafanya haji baada kuna haji Maka watu wanatoka haji kwenye makaburi. Wanadhabu li ashabiha bi juz'in ma'lum min auladihi, kisha wakawa wanawaekea nadhiri, wanaweka nadhiri, wanawaekea nadhiri wenye makaburi hayo yaliyojengewa, bi juz'in ma'lum min auladihi. Ima wanakusudia kutoa wakfu kitu katika ndugu yao, au kumtoa wakfu kijana kwa ajili yao kutekeleza nadhiri au sehemu ya kiungo chake. Waqamu laha alhafalat walmawasil, na makaburi haya ambayo wanajengea wakaekea sherehe maalumu, hafla. Leo kuna hafla ya kwenda kuzuru kaburi la fulani, wakaliekea misimu. Leo ni msimu wa kwenda kuzuru kaburi la Nabii Hud, kaburi la Nabii Shuaib. Haya yanafanywa kwa kule Hadramaut. Huu ni msimu wa kwenda kuzuru kaburi la Al-Waliy al-Fulani, Ali al-Habshi au Ali al-Hajjaji katika mashaka zao. Wajao ilaiha mutawassilin, wakawa wanaendea makaburi kwenda kutawassal kwenye makaburi hayo. Wamustaghithin, na kwenda kuomba msaada na uokovu, kuokolewa na majanga na matatizo kwenye makaburi hayo. Wa hadha yatlubu minhum alwalad, mwingine anapokwenda kule anaomba mtoto. Wathani yatlubu minhum shafa'u almarid, mwingine anaomba kutoka kwa watu wenye makaburi hayo waliotupa hapo aponyeshwe mgonjwa wake. Wathalithu yuridu minhum an-nusra al-a'da, mwingine anaomba apate nusra, anusuliwe dhidi ya maadui zake. Anaomba kwa nani? Kwa mawalii wenye makaburi hayo. Mwingine anaomba kwamba asibuluniwe na fulani. Wanasabu ilaihi min al-karamat, wako wanasibishia kwamba hawa mawalii wana makarama ambayo wala hayasihi makarama hayo kupatikana kwa nabii aliyepewa utume, achilia mbali asiyekuwa nabii. Na mengi ambayo wameyataja huko. Mfano katika yale ambao wamewaandika wenyewe wasufu wa Hadramaut, wakataja baadhi ya makaburi waliyojengea ambayo yana makarama ni kaburi la Abdullah bin Ali bin Hasan bin Sheikh Ali. Kaburi la Abdullah bin Ali bin Hasan bin Sheikh Ali. Anasema Ash-Shami, walaqiya rabbahu, huyu sheikh alikutana na mola wake, taraka 37 wa alf, mwaka 1037 amefariki huyu bwana Abdullah bin Ali bin Hasan bin Sheikh Ali mwaka 1037 hijiria, katika kijiji kinachoitwa Al-Wara Ash-Shahira. Wa qabruhu biha kash-shams waqt adh-dhahira, na kaburi lake huyu Sheikh Ali Abdullah bin Ali katika kijiji hicho, jinsi linapotoa nuru ni sawasawa na jua wakati wa mchana. Maksudu biziara, hukusudiwa hilo kaburi, watu hulilenga kwa ajili ya ziara. Wa qada'il hajat, watu hulikusudia hilo kaburi kwa lengo la kukidhiwa haja zao. Wa laili al-madlubat, na kupata yale wanaoyataka. Wa man istajara bihi naja, na yeyote yule ambaye kwamba ataomba hifadha kupitia aliyezikwa kwenye kaburi hili ambaye ni Abdullah bin Ali, ataokoka huyo min jamii al-makhawif, kutokamana na yote anayoyachelea na maovu. Waamila al-Basha Muhammad Basha ala kabrihi qubbatan adhima, na mtawala al-Basha Muhammad Basha alimjengea Abdullah bin Ali juu ya kaburi lake kubwa kubwa kabisa. Haya tarejea kwenye kitabu chao masufi Al-Mashrab al-Ghawi, ndilo liwakili ukurasa 163. Wanazungumza wazi kabisa haya kwamba ambaye atakusudia hilo kaburi kwa lengo la kukidhiwa haja zake zitatatuka, kwa lengo la kupata anayoyataka atapata, kwa lengo la kuomba hifadha akingwe na mambo atakolewa, kwa lengo la kujikinga na anayoyachelea na kuyaogopa atakingwa. Haya kwa nafasi tena ya Allah. Kuna haja kumwomba Allah, Allahumma Allahumma Allahumma. Nenda kwenye kaburi la Abdullah bin Ali bin Hasan bin Sheikh Ali ambaye anazikwa katika kijiji cha Al-Wah. من يظن مقبول هذا لقبول الى عبد الله بن شيخ العيدروس قبل الى عبد الله بن شيخ العيدروس هذا سنة الشري في ترجمته البقوة في ترجمة عبد الله بن شيخ العيدروس على سنة وعمل عليه قبة حسنة الباطن والظاهر نعم الجزيرة قبة قوة كبيرة زوري من الزور وانجلدان والنور في أرجائها لائحا وباهر ما نور كتونا قد كتونا زاد تقبل لله نور إنا أنغازة كبيرة لنسوى نور وانغازة تقبل لشتواه هذا فيها تهيدية من التوهيش ويشو المشرع الروي جلو يقيل قراصة من مجرد سبيل السلام هاو هذا من تسليش العلم المشافع إمام الشافع رحمة الله عليه أنا ناجح جلو يقول يجب قبول يفاع ويفاد أي فاد قلت أستمي خالفة ووالد الله رجيت مشافعي يكون خالف الإمام الشافع كالتقل يجب قبول واو نشاف كالتهيل ما غريب و المشرق بين الغرب و المشرق لكم مهنة يا بيز موزة في الكتاب القاموس الكتاب القاموس كمصوف بطريقة من الكتاب نعلى وقم يزيب هذا النزول أنا تكيز موزة في كل التبشار من الناس التبشار مصوفي في مشابشوا تريم كريم يعني شو تشوف في كوبا مصوف في تنزانيا هذا أكسوم أمتا أكسوم أقام هذا الكتريم بس بار انتاك عين لدار مصطفى كريم وعمر بن حفيظ بعلوي عمر بن حفيظ بعلوي شخوان كو كتاب كتاب شطان كتاب كتاب كذا لا تلنمع كون ما فيش يا مكبول يا مشريف يجو الانجيوة na hizo kitabu kila mwezi kinataja ziara mwezi huu ziara ni kwenda kuzuru kaburi fulani na yanatajwa yanapatikana kwenye kaburi la sharifu wao huyu mponena vizuri kitabu kinaitwa Ad-Dalilu Al-Qawimu fi dhikri adati Karim Ad-Dalilu Al-Qawimu nashimbani nikichukua kutoka yana na ukikisoma utaambia kwamba jamaa maalishi hiki kitabu kizuri kinawazungumzia masufi kwa infaka kimetoa nukuu kwenye vitabu vyao hawa wanaosifia makaburi ya mashehe wao kwamba yanatoa nuru kwenye kona zote tunzaiana kwamba ya nuru kwenye kaburi namba mzuri sasani palenji kuna mataa yanawaka nuru أو قبول عثمان للمدرون أما اللي كفال وفي بطيح لكون كان يتوب من كذا لديك ليس نمني والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.